جان سکتا ہوں لیکن نہیں ہوں گا. یہ کیا چیز ہے؟ اب ہر ایک کو تھوڑا چار سے رہوں گا. ان دروازہ کھول دوں تو بس جو دو چار پیسے ہیں ان پہ ایک منٹ میں نہیں مٹ جائیں گے. یہ سارے تم لوگ تمہاری عجائبات ہے, کھانے میں ماہر ہے. اگر جھوٹوں کہہ دوں کہ بچوں آؤ کچوندے کی دعوت ہے تم کود پڑو گے, ایک دن کروں گا کچوندے کی دعوت. کہ کیسے کریں گے؟ کہہ دوں گا سب اپنا کھانا لاؤ, سب لائیں گے دال روٹی, سب کو کہہ دوں گا ڈال دو ایک دیگ میں, اور کہہ دوں گا اس میں ایک کلو مرچ ڈال دو اور نمک ڈال دو اور دو دھڑی کٹرے کا بڈھے کٹرے کا گوشت ڈال دو اور اس میں تیل ڈال دو دو کلو, اور اس کے بعد چلا اس کو موسل سے مارو. اس سب ایک جان میں جائے گا. اب مرچیں ہوں گی بہت, لڑکوں سے کہہ دوں گا رکھو پلیٹ اور برف کا پانی پہلے سے تیار. اب تم لوگ دو روپئے کھا کے کھاؤ گے پانی, گلاس رکھو پانی, پانی پی کے کہو گے بس بھائی کھا لیا کہ اللہ اللہ سارا کھانا یوں رکھا رہے گا اور تم لوگوں کا پیٹ پانی سے بھر جائے گا. جماعت کو کھلا دوں گا اسی میں کہ اچھا نسخہ ہے یہ, کیا پائے گا بچے اس طرح کر کے. تو ویسے تفریح کرنے لائے گی آدمی اگر کھلائے تو تھوڑا سا کٹپٹا بنا کے کھلا دے. لیکن یہ کیا ہے کہ بے فائدہ. باقی بنگالیوں کو بعد میں بٹھاؤں گا پہلے نہیں. ہاں کہ کیوں خدا کے بچوں ایک دن کا تماشا بتاؤں. رمضان کا مہینہ اس مہمان تھے تو لڑکوں نے ان کو کھانا کھلایا, یہی سبھی بچے امداد وغیرہ تھے. اب وہ ایک جگہ سے ایک دیکھتے آ گیا پک کے کھانے کا, اور میرے لیے نہیں آیا تھا, ان کے بہنوئی کے لیے آیا تھا. وہ آئے ہوئے تھے لیکن تو سب کھا چکے تھے, کون کھاتا؟ تو لڑکوں نے کہا تو خراب ہو جائے گا. میں نے کہا بچے یہ خراب نہیں ہوگا, میں تم کو حکمت بتاتا ہوں اور ابھی رکھو سحری میں اس کو کھلاؤ. کہ کھانا سحری کا پک چکا ہے, میں نے پکنے دو, پہلے جو تم نے پکایا وہ کھلا دو. بچوں نے کھلا دیا. میں نے کہا یہ کھلاؤ, اس میں ایک کلو دودھ ڈال کے گرم کرو. اس کی حکمت ہے گرم کرنے کی خاص ترکیب. اس سے گرم کیا, میں کہا دو. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا بھائی وہ دیکچا کہاں ہے, ذرا ایک آدھ لکما میں بھی چک کیجیے. تو بالکل صاف ہو گیا, تعجب ہے کہاں یہ سب کھا گئے. میں کہا بھائی یہ بنگالی ہیں, بنگالی یہ قوم, ان کے پاس ہاتھی کا تھیلا ہے اور یہ لوگ لکما جب مارتے ہیں پہلا تو ایڑی پر مار کے ایسے اس کو دبا دیتے ہیں, پھر دوسرا پھر تیسرا غرض کی یہاں سے ٹھونکتے ہوئے آتے ہیں, پھر جو گلے میں آتا ہے اس کو مکہ مار کے بٹھاتے ہیں. پھر بچے تعجب کر رہے تھے کہ کھا کیسے گئے. بچوں چاول آدھتن لوگ کھاتے ہیں شوق تو پیار, اور پھر جس طرح سے گرم ہوا تھا دودھ ڈال کے اس سے لذت بڑھ گئی ہے. بچے تو بچے ہی ہیں تو کھا ہی نہیں. والد صاحب رحمت اللہ علیہ مغرب سے پہلے کہتے ہیں دونوں بھائیوں سے تم لوگ کھا لو, کوئی اچھی چیز پڑتی, خوب کھا لیتے. اس کے بعد ابا آتے مغرب بعد کھانے کے لیے بیٹھتے, فرماتے آ جاؤ کھاؤ. پھر اتنے کھاتے تھے بچے, اور اب بڑی عمر تھی یہاں جوان ہو گیا تھا اس ہوتی ہی تھا, مگر اس عصر کے وقت اتنا ہی کھاتا, اتنا ہی شباب کھاتا تھا. بچوں میں تو پریشان تھا, میں نے کہا مجھے کوئی بیماری لگ گئی اتنا کیوں کھاتا. پھر بعد میں پتا چلا بیماری ماری کچھ نہیں تھی, وہ جوانی تھی, دوڑ بھاگ کودنا یہاں جا وہاں جا, اور اب تو وہی اپنے نہیں کھا لیتا. کیا بات, اسی لیے میری رائے اس عمر میں تم لوگ حد شریعت میں رہتے ہوئے اچھی طرح کھاؤ. حد شریعت کا مطلب جیسے سب بیٹھے کھا رہے ہیں تو رعایت کرو, یہ نہیں کہ بڑا لقمہ کھا لیا. تو ایک مرتبہ میرے کیا تم لوگوں کو کہوں بہاری بنگالی ناخوش ہونا نہیں کہ کیوں بہت ہی بیوقوف ہوتے ہیں, ان کو تہذیب نہیں. مفتی مظفر صاحب نے ایک صاحب کی تعریف کی جو بہت کھانے میں مشہور تھا, دو بار انہوں نے کہا کہ یہ مجلس کی رعایت کرتے. تو میں نے بھی ایک مرتبہ دیکھا سب کے ساتھ بیٹھے چھوٹے چھوٹے لوگ نے اٹھایا اور ایک بہاری کو دیکھا ایسے دیکھ کر تھا. ایک جونپور کے بھی تو کوئی جونپور والے صاحب نے تو بھی سننا, جونپور کے ایک صاحب تھے تو وہ ایسے دیکھ کے کوئی دیکھ تو نہیں رہا. سمجھ میں آیا وہ ایک صاحب کے مہمان بن گئے تھے, پانچ دن انہیں کے یہاں رہ گئے ہٹے نہیں. تو انہوں نے مجبوراً ان کو حکمت سے ہٹایا, بس بھائی جاؤ سراہتن کا آخر سے کام لینا چاہیے, کوئی پیٹ ہی بھرنا مقصود ہے. کہ بال بچے تو بہت کھاتے ان کی دل اور طرح, یہ گجراتی بچہ تو بہت کھاتا تھا. میں کہ پیٹو ہے کمرہ ہے ہی وہ پیٹو, لیکن اس میں بہت سی خوبیاں ہیں. وہ گیا مزدوری کرنے کانگریس کے یہاں, تو اس نے کہا چاہے جتنا سیب کھاؤ کھا لو, باغ میں رہتے کوئی روک ٹوک نہیں. تو وہ دن بھر کھاتے ہی رہ گئے. تو مالک نے کہا کہ بھائی تم دن بھر تو کھاؤ گے مزدوری کیا کرو گے. سمجھ میں مجھے تو حیرت ہوتی تھی کہ یہ کہاں کھاتا ہے. وہ بھی ویسے ہی تھا, اس کے پاس ہاتھی کا تھیلا تھا, وہ تھیلے میں مکہ مار کے بھرتا تھا. لیکن اب جو ملا مکے تو بات نہیں گئی, عمر بڑھ گئی, بدن تھک گیا, اب وہی سوچ کے کھاتا. اتنا نہ کھانا چاہیے جس سے بیمار ہو بدبو آئے منہ سے, جیسے کشمیری کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہوگی کہ امریکہ بیچارہ اپنی جگہ رہتے ہوئے ڈرتا ہوگا کہ ہم بم بناتے ہیں تو بم سے لوگوں کو ڈراتے ہیں, یہ تو اپنا ایسے ہی کر دے گا, کھاؤ بس سب بیمار ہو جائیں گے اس کی بدبو سے. کرے کشمیری, اب کشمیری کہتا ہوگا صاف کرتے بھول کے میرے ہی اوپر آتی ہے بات, مجھے کو برا بھلا آپ کہتے رہے. بس بچے تمہاری تحقیر تو مقصود نہیں, میرے مزاج میں کچھ تھوڑی تفریح ہے اس لیے بس کر لیتا ہوں اسی حد تک جس کو کسی کو برا نہ لگے. اور جہاں شبہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کو برا لگا میں اس کو نہیں کہتا. تو سیبوئل کو دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بالکل اس دنیا میں ہے ہی نہیں. امام سیبوئل سے ملاقات کرنے گیا ہوا ہے, اوہ اچھا بچے سیبوئل صاحب یہی جو اتنا سر جھکائے رہتے ہیں کہ اور سب کو بھی سر جھکائے رہتے ہیں, بالکل امداد جیسا ہے. ایک دن امداد ایسے بیٹھا ہوا, ایک مہمان آیا بچہ تھا, میں نے کہا دیکھ اس میں سب سے بڑا سوٹی کون ہے. اب وہ بےچارا دیکھ رہا, میں نے کہا تو سب سے بڑا پراڈیا ہے تم وقت, تو اسے سب سے بڑا سوٹی کہہ رہا ہے. سر نہیں اٹھاتا ہے, یہ بدیو زما بھی اثر آئے اس کے اوپر. بدیو زما اگر ایک تجھے کچھ کہے تو اس کو مکہ مار دینا, لیکن دیکھ ایک مکہ مارنے کا طریقہ بتاتا ہوں, جو مارے گا تجھے یہ پٹک دے گا, بس آتے ہی اس کی ناک پہ ایک رسید کرنا, سیٹ ڈاؤن. تو اس کے میرے پہ کوئی مقدمہ ہی نہ ہوگا, وہ جائز کہہ دیں میں تو کہا تھا کہ آپ نیچے بیٹھ جائیے, اپنی ناک میرے ہاتھ کے سامنے کر دی تو لگنا تو ضروری تھا ہی. سیبوئل خبیث ہے, چار بات ہے ایک حرف اس کو نہیں آپس ہی لیکن ایسا مطالعہ کر رہا جیسے معلوم ہوتا ہے امام محمد سے بس اندازی لگانے والا ہے کہ آپ نے کیا مسائل کا استنباط کیا. دیکھیے میں استنباط کرتا ہوں. چلیے جماعت میں آ رہی ہے وہاں اس کے متعلق ہم تقریر کریں گے کہ اس حدیث میں 25 درجہ مضافت کا ذکر ہے اور دوسری میں 27 کا. دونوں کے تار اس کے حل کی کیا صورت ہے, کوئی اس کو ترجیح دیتا ہے, کوئی اس زیادہ کو اس کو ترجیح دیتا ہے لکثرت الزواج میں, اور کوئی جمع کرتا ہے. المرۃ من الخطو, اور اس کی جمع خطوات آتی ہیں جیسے شہوت کی شہوات, اور خطوہ کہتے ہیں مابین الرجلین کو, اس کی جمع خطا اور خطوات آتی ہے جیسے غرفہ کی غرفات آتی ہے. چلیے اللہ رفع اللہ بها درجۃ و مکان بها خفیۃ حتى يدخل المسجد واذا دخل المسجد كان في صلاة ما كان تحدثه وتصلي الملائكة هذه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يرد يحدث فيه. یہ حدیث کہیں آ چکی کشمیری صاحب, کہیں آئی جی, کہاں کدوری میں آ گئی ہوگی کہاں, یہ ابھی کل نہیں آئی بابل حدر سے پھر مسجد میں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے تیرے لیے چلو گھر پال نہیں چل بس. آپ اس کو کیوں ایسا کر, اس کے دماغ میں بچے تھا کہ میں کچھ سمجھتا ہوں, میں واقعی مدلل کر دیتا ہوں کہ تو کچھ نہیں سمجھتا, نہ تو ریاض ہے نہ سمجھتا, ورنہ کل کی بات آدمی بھول رہا ہے. صرف لکھنے والے بچے کو تو بھول ہوتی ہے کہ وہ مضمون سنتا رہتا ہے استاذ کا لکھ رہا کتاب پہ نظر نہیں, لیکن جو پڑھ رہا ہے اس کو کیا بھول ہو جائے, وہ بھی کل کی بات. چلیے آپ ہی بھولتے ہیں, آپ بھولتا نہیں لکھتے, اب تو میری عمر بھی ہے بھولنے, تو ابھی ایک چیز دیکھی تھی اتنی میں ڈوب رہا تھا میری. وَمِنْ إِسْنَادِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَابُ تَشْبِيهِ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ. تشبیہ انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنا, قینچی کرنا. امام بخاری فرماتے ہیں تشدید مطلقاً جائز, خاص نصیب میں ہو یا غیر نصیب میں. حضرت امام بخاری نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دو دلیلیں پیش کی, ایک ابو موسیٰ اشعری کی روایت جس میں مطلقاً تشدید کا ذکر ہے, مسجد کی قید نہیں ہے, وہ اپنے عموم کی وجہ سے مسجد غیر مسجد دونوں کو شامل. دوسرے ابو ہریرہ کی حدیث ذکر فرمائی, اس میں تشبیہ فی المسجد کا ذکر ہے, اور جب مسجد میں جائے تو غیر مسجد میں بدل جائے اولا جائز ہے. اور ایک تیسری روایت بخاری شریف کے بعض نسخوں میں وارد ہے, شبکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصابعہ. یہ اگر یہ روایت اس بات میں ثابت ہو تو اس کے عموم سے دونوں جز ثابت ہوتے ہیں. مصنف امام کو یہ ترجمہ منعقد کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض روایات سے تشبیہ کی مسجد اور تشبیہ کی صلاح کی کراہت معلوم ہوتی ہے. ابو سعید خدری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں, لا صلاح عبدکم فلا يشبك النبس انا اصابعه فان تشبيك من الشيطان اخرجه ابن ابي شيبه. اور مسند احمد میں ہے, اذا كان احدكم في المسجد فلا يشبكن فان تشبيك من الشيطان. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ علی اطلاق مسجد و غیر مسجد میں تشبیہ کا اس بات اپنی احادیث صحیحہ سے کر دیا اور ان روایات کی تردید کی طرف اشارہ کر دیا جس میں تشبیہ کی کراہت وارد ہوئی ہے، جیسے ابو سعید کی دونوں روایتیں، جیسے ابو سعید کی روایت کے دونوں الفاظ، اسی طرح سے اگر کار ابن اجرا کی ایک روایت وارد ہے، اذا توزع احدکم واحسن وضوءہ ثم خرج الى الصلاۃ فلا یشبکن بین اصابعیہ فانہ فی صلاۃ ما کان فی صلاۃ تحبسہ، رواہ احمد و ابو داؤد وغیرہما۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان روایتوں میں سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ پہلی کی سند میں مولا ابو سعید مجروری کی اسم الحال ہے اور دوسری کی سند بھی بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔ تشبیہ کا حکم، ابن ابی شیبہ نے عبداللہ ابن عمر اور ان کے بیٹے سالم ابن عبداللہ سے نقل کیا کہ نماز میں تشبیہ کرتے تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں نماز میں تو تشبیہ مکروہ ہے اور باقی ہر حال میں مباح۔ جمہور علماء فرماتے ہیں نماز کی حالت میں اور جو نماز کے انتظار میں ہو اس کے لیے تشبیہ مکروہ ہے اور باقی سب جائز ہے۔ نماز کی حالت میں کراہت کی وجہ یہ ہے کہ اعمال صلات میں سے نہیں، اور انتظار صلات اور منتظر صلات کے حق میں کراہت کی وجہ یہ وقت قابل میں اجرا کی روایت ہے جو ابھی ذکر کی گئی۔ اور اس کے بعد مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ ہر حال جائز۔ انہوں نے کعب کی روایت کو بخاری کے اتباع میں رد کر دیا ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں پیرو تک کی روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نقیر کی ہے وہ جگہ جواز کی روایات سے مستثنی ہے، لہذا نہ نماز میں تشبیہ نہ کرنا چاہیے۔ اور ابو سعید کی روایت میں یہ جو آیا ہے کانا حدکم فی المسجد، یہاں مسجد میں ہونے سے مراد نماز میں ہونا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں فی المسجد کے بجائے لا صلی اللہ حدکم کا لفظ آیا ہے جو پہلے لفظ کی شرح کرتا ہے۔ اسی طرح منتظر الصلاۃ کے لیے خصوصیت سے تشبیہ کی کراہت وارد ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تشبیہ سے انسان کو نیند آتی ہے، غفلت طاری ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نہیں چاہتے کہ نماز میں یا نماز کے انتظار کرنے کی حالت میں ایسا عمل کیا جائے جس سے نماز میں غفلت پیدا ہوتی ہے، اور بعد کی جتنی روایات ہیں ان کا تعلق تشبیہ فی غیر الصلاۃ و تشبیہ فی غیر منتظر الصلاۃ سے ہے۔ فلا تعارض، یہ بات لکھ کر دینا چلیے۔ یہ جو روایت مصنف نے ذکر فرمائی ہے اسی طرح سے بخاری شریف کے باب اس میں وارد ہوئی ہے ابو مسعود دمشقی نے ابن رمیل کے نسخے سے نقل کیا، انہوں نے ان کے ربیع حماد بن شاکر نے بخاری نقل کی، لیکن عام نسخوں میں اس کا کوئی وجود نہیں. نام اسماعیل اور ابو نعیم نے اپنی اپنی مستخرج میں اس روایت کا استخراج کیا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ روایت یہ حدیث بخاری کے نسخوں میں نہیں ہے. چلیے وقال عاصم عاصم کی یہ روایت ابراہیم عربی نے غریب الحدیث میں موصول تخریج کی ہے. چلیے حدثنا عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے چلیے ابراہیم میں نے یہ حدیث سنی تو اپنے والد محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر سے ہے، لیکن اس کو سن کر پوری طرح صاف ستھری یاد نہیں ہوئی تھی، تو میرے بھائی واقف نے یعنی واقف ابن محمد نے اس کو میرے سامنے صحیح صحیح بیان فرما دیا، اور جو کچھ میری یاد میں ایک پیش پیدا ہو گئی تھی اس کو ٹھیک کر دیا. فقومہ لی واقف طیب رام

ہاں